Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar. Yeni bir Libero'da beraberiz. 94.9 Açık Radyo'da. Ben varım. Volkan var. Merhaba herkese. Volkan hem konuşacak hem teknik masayı yönetecek bugün. İsmail yok. İsmail bugün önemli bir işi var. Saatlerde bir basketbol maçında. Evet. Fenerbahçe Galatasaray basket maçında. Arkadaşımız hekim. Spor hekimi Fenerbahçe'nin. Sen yani tribünden görebilirsin. Evet, konuğumuz Ahmet Arslan. Merhabalar. Tek Yumruk taraftar grubundan Galatasaraylı. Tek Yumruk'u birçok dinleyicimiz özellikle Gezi'den sonra aşinadır ama Tek Yumruk Gezi'den önce de vardı. Zaten onun hikayesini dinleyeceğiz. Birazcık Galatasaray tribünün havasını koklamaya çalışacağız. Hoş bu sene arkadaşlarımız çok fazla tribünde, çok fazla değil belki de hiç tribünde yer almasalar da malum Pasolik yüzünden. Bütün bunları konuşacağız ama önce bir Eduardo Galeano başlangıcımız olacak. Topu oyuna her zaman olduğu gibi Eduardo Galeano ile sokacağız. Eduardo Galeano. Gölgede ve güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Gizli güçler. Uruguaylı futbolcu Ademar Canavesi, Amsterdam'daki 1928 olimpiyatlarının finalinde kendi varlığının takıma vereceği zararı önlemek için bir fedakarlıkta bulundu. Uruguay final maçını Arjantin'le oynayacaktı. Son anda maça çıkmamaya karar veren Canavesi, futbolcuları stada götüren otobüsten indi. Çünkü o ne zaman Arjantin'e karşı oynasa Uruguay karması maçı kaybediyordu. Üstelik son maçta şanssızlık eseri golü kendi kalesine atmıştı. Canavesi'nin yer almadığı Uruguay takımı Amsterdam'daki karşılaşmada galip geldi. Bir gün önce Carlos Gardel kaldıkları otelde Arjantinli futbolcular için şarkı söylemişti. Onlara şans getirmesi amacıyla Dendi adlı bir tangoyu ilk kez söylemişti hatta. 2 yıl sonra tarih tekerrür etti. Gardel Arjantin takımına şans dilemek için Dendi'yi tekrar söyledi. Bu kez 1930 Dünya Kupası finalinin arifesiydi. Sonuçta Uruguay yine kazandı. Birçokları Gardel'in davranışının iyi niyetli olduğunu savunuyorlar. Bazıları da Gardel'in Uruguay yurttaşı olmasının altını çiziyorlar. Kim bilir? Eduardo Galeano. Gölgede ve güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet, Galeano'dan yurttaşına dair, vatandaşına dair bir bölüm dinledik. Evet, bir de böyle hani iki büyük takım arasındaki ince bir totem. İnce bir çizgi. Evet evet, yani ben o oynarsa kaybediyoruz şeklinde evet. Bir totem oldu. Ama totem zaten futbolun en önemli başat aktörlerinden biri. Koltuktan tut, elinde taşıdığın üstüne giydiğin formaya kadar. Evet, Ahmet Arslan'la beraberiz. Galatasaraylı Tek Yumruk taraftar grubundan. Şimdi şunu biliyoruz tabii, bunlar dernek değil, ne bileyim örgüt değil, parti değil. Dolayısıyla öyle kayıt olunacak, yani gidip bir salonda oturulacak bir grup değil. Sonuçta daha esnek bir taraftar grubu. Bizim diğer futbol tribünlerinden de yurt dışında da duymaya alışkın olduklarımızdan biri. Ama birçok insan özellikle Gezi'den sonra birçok taraftar grubunu merak etti. İşte bu en önemlisi çarşıydı tabii. Başrol çarşıya gitti ama yan yolda rollerde işte sol açık, Tek Yumruk, Adana Demirspor taraftarlarını da analım. Gençler Birliği taraftarlarında birçok taraftar Gezi'de yer aldı. Ama herkes kendi tuttuğu takım üzerinden tabii özellikle daha ilerledi Gezi'ye katılan insanlar. Ve Galatasaraylılar da Tek Yumruk'u takip etti. Bunu da galiba siz sosyal medyadaki takipçi sayınızdan fark ettiniz herhalde bu değişimi. Evet, bir anda binlerce kişi Sosyal medyada bizi takip etmeye başladı. Yani bizim aslında... Öncesine gelelim ama. Şimdi tek yumruk ne zaman, nasıl kuruldu, hangi motivasyonla kuruldu? Bunlardan biraz bahsedersen biz de tek yumruğun birazcık tarihini öğrenmiş oluruz. Ya biz sanırım bu meşhur 16 dakika uzayan Denizlispor Fenerbahçe maçının olduğu sezon. Şimdi tam hatırlayamadım. Şampiyon oldu zaten Galatasaray. Evet. Onun kısa bir süre öncesinde insanlar buluşmaya başlamıştık. Bu da Forza Livorno.org sitesi sayesinde olmuştu. Yani oradaki site üyesi olan Galatasaraylılar maç öncesi buluşma yapıyordu. Ardından biz de grup kuralım. Neden olmasın? Forza Livorno'nun forum grubunda evet, yapılan hatırlatalım. Evet. Livorno'da İtalyan futbolunun sol kimliğiyle öne çıkan bir takımı. Lucatelli'yi de almış olalım bu vesileyle. Evet, 99. Lucarelli. Lucarelli. Lucatelli vardı eskilerde. Evet, ama şey, R var ya o yüzden herhalde. Cristiano Lucarelli. Lucarelli. Yani o sitenin ben aktif kullanıcısıydım. Hatta sırf Livorno'yu görmek için Livorno'yu ziyareti yaptım. İtalya'ya gittim. İtalya'ya gittim. İzledin mi maçı? Maç yaz dönemiydi. Ha, maç yoktu. Sadece... stada ayak basabildim. Önemli. İtalyan Komünist tarihinde de Livorno şehri. Yani evet. İtalyan Komünist Partisi'nin kurulduğu şehir. Hatta o binayı hala koruyorlar. Bir müze gibi bir taraftan. Gramsci'yi de analım. Hazır yere gelmiş ki İtalyan Komünist Partisi sonradan şey yapıyor, ayrılıyor ama büyük düşünür Gramsci'yi de. Hani o meşhur lafıyla beraber açık havada oynanan insan sadakatinin krallığıdır futbol demişti. İyi pas attın, onu da almış olduk. Yani daha sonra o yaz grubumuz bir isim belirledi. O bugüne geldi o isim tek yumruk olarak. Sene kaç oluyor yani? 2004'ler falan evet, olması 2000'lerin lazım. Ortası. 2004'ün yazı ya da 2005'in yazı da olabilir. Şimdi bizim çok fazla tarihsel belgemiz de olmadığı için şeyimiz yok. Hani işte. Aklımda çok fazla şey yok. Şimdi 10 sene olmuş dilek olarak artık yavaş yavaş bu tarihi bir yere dökmeniz lazım ki yeni yani merak salanlar da okusunlar bunları. Ya tabii şöyle görsellerle falan tarihimize dönebiliyoruz ama maalesef tribündeki tehditlerden dolayı biz çok fazla... tribün aktivitesi de yapamadık. Genelde maç izleyen arkadaş grubu gibi uzun yıllar kaldık. Tribün dışında. Tribün içinde de. Yani yine yerimiz vardı. İnsanlar bizim orada maç izlediğimizi biliyordu. Ama sosyal medya falan çok gelişkin değildi. Hatta işte Twitter yoktu bile. Tabii. Sesimizi çok fazla duyuramıyorduk. İlk duyurmamız arenanın açılışıyla oldu. O meşhur açılış. Evet. Yani o dönemin... O bayağı duyuldu ama. Dönemin başbakanı dersek evet. Herhalde kızmaz. Çünkü şu an başbakan değil. Dönemin başbakanının protesto aslında bizim gruba kaldı. Evet. İhale edildi. Çünkü yani bütün biz de, stat. Evet bütün stat öyleydi. Bizim grup sonra biz açıklama da yaptık. Yani bizim grup tüm stadı örgütleyebilecek bir güce sahip değil. Tabii ki canım. Evet biz bununla gurur duyarız. Keşke böyle bir şey yapabilseydik. Ama bizim bu Galatasaraylıların genel tepkisiydi diye bir açıklamamız oldu. Bir parantez de açalım. Aslında oradaki asıl tepki o dönemin TOKİ başkanı Erdoğan Bayraktar. Sonradan bakan oldu Erdoğan Bayraktar ve o meşhur dörtlü içerisinde. Hani bu rüşvet skandalı da adı geçen. Onun yaptığı böyle çok acayip bir konuşma. Yani Galatasaraylıları, Galatasaray kulübünü. Tarihini aşağılayan neredeyse böyle dilenci durumuna sokan. Evet, ve rahmetli olmuştu yanılmıyorsam Özhan Canaydın o dönemde. Evet. Özhan Canaydın'ın adını hiç böyle anmayarak ya da anarken de hiç katkısı olmamış gibi söylemesi taraftarları da biraz da şey yapmıştı. Tabii dalga dalga yükseldi ondan sonra protesto. Evet. Sen ya oradaydın. Şöyle ben o dönem yurt dışındaydım. Katılamadım ama yakından takip ettim. Birçok arkadaşımız vardı. Şöyle ki 6-7 ay önce eski Ali Samiyen'de bir Hamburg maçımız var UEFA Kupası'nda. O dönemde başbakanın bir maç izleme girişimi olmuştu. Yani yine tribünlerden çok fazla protesto yükselmişti. Nedeni muhtemelen Fenerbahçelilik kimliği üzerinden. Yok yani Galatasaray tribünü evet şey gibi gözüküyor biraz. Yani muhafazakar gibi gözüküyor ama biraz aslında öyle değil. Özellikle yeni stat açıldıktan sonra o bilet fiyatlarının yükselmesi daha nezih bir ortam orta tırnak sınıf. İçinde. Orta sınıfın orta üst sınıf. Daha çok tribünde yer aldığı. Bu da daha yani sosyal demokrat ya da ne bileyim biraz daha ulusalcı kitlelerin daha da çok yer aldığı bir hale tribün dönüştü. Hale dönüştü. Dolayısıyla hani bu tepkileriyle sol bir tepki değildi. Tabii tabii. Hatta yani bu tabii çok farklı değerlendirilebilir ama tribündeki milliyetçi sağ kesimlerin de tepkisi vardı. Yani bugün işte farklı nitelendiriliyor bu durum ama o dönem onlardan da ıslıklamalar gelmişti. Ama şeydeki çok büyük bir şeydi tabii. Türk Telekom'un arenadakinin nedeni az önce söylemiştiniz. O Bayraktar'ın talihsiz konuşması çok talihsiz. Çünkü Can Aydın vefat eden Can Aydın'ın arkasından işte geldin bizden ellerin önünde kavuşturdun. Resmen dilendin ne getiren bir ifade kullandı. Yani bunu çoğunluğu orada 10 bin Galatasaray kongre üyesi vardı. Eşi dostuyla değil birlikte. Açılışa gelen. İşte hepsi gelmese 5 bini gelse eşi dostuyla 10-15 bin kişilik bir kongre üyesi var. Bu insanlar Galatasaray Lisesi'ni bilen vardır mutlaka dinleyiciler arasında. Bir abilik kültürü çok fazladır. Abilik, ablalık. Yani sevmese bile Can Aydın'ın arkasından yönetimde yaptığı yanlışlardan dolayı lanet okusa bile bu tür durumlarda çok saygı gösterir yani abiler. Bir de hayatını kaybetmiş, vefat etmiş yani yok olacak iş değil. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey de var. Bu gezi sonrasında en pasif tribünlerden biri olarak hep Galatasaray tribünü görüldü. O yüzden daha gezi yanlısı veya solda duran Galatasaraylı olsun olmasın bu nedenle çok eleştirdi Galatasaray tribününü. Hoş biz bunun nedenlerini de biliyoruz. Aslında Galatasaray tribününde de başta bir şeyler oldu ama bu arada ilk protestonun yükseldiği ki sonra malum voleybol, tenis, basketbolu, uluslararası turnuvalarda da protesto ama ilk protestonun olduğu stadyum bu arada bu yüksek düzeyde devlet erkanlı arenanın açılışı oldu. Sonrasında da rahmetli Metin Kurt'la beraber değil mi? Sokaklarda bir 2000-3000 kişilik bir İstiklal Caddesi yürüyüşü olmuştu. Bütün takım taraftarları da vardı orada. Evet. Yani yine tam o arenanın açılmasından sonra. Evet, aynı şekilde bu taraftar gruplarına özellikle bizi hedefe alan şeylerden sonra, açıklamalardan sonra, polisiye önlemlerden sonra Spor Emeksen'in düzenlediği bir yürüyüş oldu. Yani bayağı bir kitlesel bir yürüyüş oldu ki ilk kez bir taraftar grupları ya da taraftar grubu demesek de taraftarlar, farklı takımlardan taraftarlar bir arada yürüdü. O açıdan o aslında bir milat gibi oldu. Tabii öncesinde 1 Mayıs'lar var ama hani 1 Mayıs'lar tribün dışı aktivitelerdir. Evet, evet. Dolayısıyla arenanın açılışı bir milat oldu. Daha sonra da malum gezi. Evet, hepimizin malum. Yani önceden pratik edilmiş bir birliktelik. Ama zaten hep birazcık da. Hep konuşuyoruz geziyi anlatırken de. Mesela gezide bu kadar aktif bir şekilde Beşiktaşlıların, çarşı başta olmak üzere Fenerbahçe'nin olmasını bir de nedenleri var. Öncesinde olan hikayeler var. Yani Galatasaray bunu daha öncesinde daha aralıklarla yaşamış olabilir ama Fenerbahçelilerle Beşiktaşlar çok yakın zamanda biliyorsun sen de Beşiktaş İnönü'nün son maçında Gençler Birliği maçında olanlar artı 1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta yaşananların mahalleliye ettiği eziyetler artı o ofis nedeniyle oradaki yani başbakanlık ofis nedeniyle trafiğin yeniden düzenlenmesi, durağın kaldırılması oradaki hayatın değil. Fenerbahçelilerin tribünde çoluk çocuk kadın erkek gaz yemesi yani kapalı alanda atılan bir gaz. Yani. Yine 3 Temmuz mahkeme süreçlerinde tabii. Sürekli toma suyuna maruz kalmaları. Artık bir de yani 3 Temmuz'un iyice artık bütün Fenerbahçe'yi cezalandırma mekanizmasına yani sadece Aziz Yıldırım ve etrafından çıkıp başka türlü bir alana dönmesi. Yani biriken bir şey vardı. Taraftarlık kimliği üzerinden biriken şey vardı. Gezi bununla sadece bu nedenle değildi elbet. Çünkü Gezi'de onu da konuşacağız. Taraftar olarak katılmasının başka nedenleri de vardı. Bunları da konuşacağız ama öncesinde yani bir anda Gezi'de bilmeyenler için söyleyelim öyle çok da büyük bir sürpriz değildi yani taraftar kimliğiyle katılınması. Çünkü öncesinden gelişen bazı olaylardı. Yine Galatasaray tribünü açısından da benzer şeyler vardı. Çok göz önünde değildi. Çünkü tribünün ya da stat çevresinde oluyordu. Tribünün hemen kenarlarında ya da iç koridorlarında Galatasaray tribününde çok fazla polisle karşı karşıya geliyordu. Hatta meşhur bir maç var. Ali Samiye'nin son bir yıl öncesinde Çevik Kuvvet Galatasaray taraftarlara copları çekti. Tribünün içinde saldırmaya başladı. Galatasaray taraftarı inanılmaz bir şekilde tepki verip polisi püskürttü. Yani neredeyse orada karşılıklı tribünden üst kattan, kapalının üst katından insanlar birbirini atacaktı. Yani insanlar derken polisler taraftarları ya da taraftarlar polisleri. Bu tabii canlı yayın esnasında olmadığı için çok fazla gözükmedi. Yine Galatasaray eski açık tribününde polislerin otoparkı gibiydi. Ali Sami'nin diyorsun. Evet. Ali Sami'nin eski açığında orası sıra sıra polisler dizilirdi. Taraftarın oradan stada giriş çıkışları eziyet haline gelmişti. Kapalının arka girişi değil mi? Dar giriş. Yok eski açığın. Eski açığın orası. Sürekli her maçta bir polisle bir şey yaşanıyordu. Çünkü insanlar sıkışıyordu giriş çıkışlarda. Maalesef Türkiye'de eski statlarda giriş çıkışlar rezaletti. İyi biliriz. Dolayısıyla orada polislere karşı sürekli bir tepki birikti. Yani Gezi işte herkes bir şekilde yorumluyor. O toplumsal kalkışmanın taraftar ayağı olarak işte çarşı, tek yumruk ya da sol açık vamos piyen alanlarda yer aldı. Evet, birazcık daha bu tek yumruğun stat'taki görünürlüğüne veya stat dışı görünürlüğüne, sembolik olarak veya sosyal medyada görünürlüğüne birazcık daha konuşalım. Tarihten konuşalım. Sonra bugüne dair değerlendirmeni alacağız. Siz daha çok şu anda benim bildiğim sosyal medya üzerinden görünürsünüz. Futbol maçlarına gitmiyorsunuz. Faaliyetleriniz, evet. Tribün faaliyetlerinizi dondurdunuz mu yoksa? Yani dondurduk. Şöyle e-bilet olduğu sürece dondurduk. Sonuçta bu bir direniş. Sanki bu direnişte kaybediyoruz gibi ama yani nereye kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Ama sonuçta bir yerden de önümüzdeki seçimlerde iki tane parti bu elektronik bileti kaldıracağını da vaat eden cümleler kurdu yani. Evet. Diğer açıdan da bayağı toplumsal bir tepki var ki buna. Tabii. Yani oy toplamak için olsa bile hatta insanlar bunu parti seçim vaatlerinin arasına koydular aslında. Bir önemli bir tepki gösterildi demek ki. Hatta dün bir partinin de afişlemesini gördüm, şaşırdım. Yani evet seçim programlarını okumuştuk ama afişleme de yapılmış sırf Pasolik üzerine. Dedik bayağı bu iş şey. Yok canım, yani Ülker grubu açıklamayla futbol sponsorluğundan çekildi ve direkt yönetim kurulu başkanıyla yani evet. Bu ciddi bir tepkiyi örgütlenmesinde taraftar gruplarının da ve görünür olmasında bu tepkinin ciddi bir emeği vardı. Hoş stadyumların boş olması da bu süreci ciddi anlamda yoğurdu. Zaten memleketteki futbol kalitesi ortada. Bir de seyirci çekilince yani Ülker grubu kendi açısından evet, oldukça tutarlı bir metin yayınlamış oldu. Ama siz futbol maçları dışında, onu da söyleyelim, diğer gruplar gibi başka sportif faaliyetlerini de Galatasaray'ın takip ediyorsunuz. Ediyoruz. Yani tabii futbol maalesef bizim grupta da temel spor. Yani mesela ben biraz evimin de yakınlığından kaynaklı sürekli voleybol maçlarına gidiyorum ama hani biz orada 3-4 kişi kalıyoruz grubumuzdan en fazla. Peki kaç kişi, yani kalabalık ne kadar? Yani şimdi futbol maçlarında dönem dönem hani birebir arkadaşımız olan 100-150 kişi olabiliyoruz. Ay ben voleybol maçını izleyen Galatasaray taraftarı. Evet, o toplasak 200-300 kişiyi geçmiyor. Ha. Bazen Fenerbahçe maçlarında 500'lere çıkabiliyor. Ama o futbol taraftarlığı herhalde. Şöyle e-biletten dolayı şimdi Anadolu Yakası grubu e-biletten dolayı sadece voleybol maçlarına gidiyor. Yine son dönemde su topu maçlarına gelmeye başladılar. O da Kalamış'ta oynandığı için yani Anadolu Yakası'ndaki Galatasaray maçlarını kaçırmıyorlar. Yine altyapı maçlarına gitmeye çalışıyorlar ama daha çok voleybolda varlar. Ama tabii toplasak o tribünde 100-150 kişi oluyor. İşte diğer taraftarlarla birlikte 250 ortalama yakalanıyor. Peki kaç tane taraftar grubu var mesela Galatasaray tribünde? Galatasaray yani isim olarak iki tane taraftar grubu var. Hatta bizi de aslında bu şeyden dolayı buçuk saymak lazım. Sadece tek bir taraftar grubuna izin var Galatasaray'da. Resmi olarak. Yani kulüpten izin derken, bağımsız. İzin derken nasıl yani, bir izin? Kim veriyor bu izni? Ya işte, tabii bu izni kim veriyor? Mevcut Ultraslan'ın yöneticileri. Kendinden menkul bir şey tabii, o zaman. Tabii yani bir bakıma tribün diktatörlüğü var. Bu tribünde yer alabilmeniz için o çatı altına girmeniz gerekiyor. Biz kuruluşumuzdan beri sürekli bir direndik ve kendimizi bir şekilde kabul ettirdik. Yani artık belki bize müdahale olmuyor ama biz büyük çaplı ya da popülist işlere kalkışsak tabii. Bu tehditler hayata hayatta karşılığını bulabilir. O zaman Fenerbahçe Beşiktaş tribününe çok kıyaslandığı zaman Galatasaray çok daha çeşitli. Çok daha renkli oluyor. Yani bir sürü grup var çünkü evet, Fenerbahçe'de. Evet, yani özellikle Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de benzer süreci yaşadı. Yaşadı ama evet. Şeyden kaynaklı, Aziz Yıldırım'la genç Fenerbahçeliler arasındaki sorundan kaynaklı tribün bir anda onlarca gruba dönüştü. Veya hazırdı belki bu tabii, maya. Tabii, bu rahat bir alan buldu. Galatasaray tribünü de hazır. Şimdi sosyal medyadan birçok insan artık örgütleniyor bir şekilde. Yani bu tamamen apolitik de olabiliyor. Hatta yani sırf tepkiden dolayı ya da sırf bilet kara borsaya düşmekten dolayı insanlar bir arada örgütleniyor. Bir şeyler yapıyorlar. Gezi döneminde bizim bir meşhur Doğu Üst tarafta taraftar grubu vardı. İsimleri yok ama lokasyonları belli. Onlar mesela bizden önce onlar başlatıyordu. 34. dakikayı. Onlar daha merkezde olduğu için daha çabuk yayılabiliyordu ses. Ama ilk başlarda bütün stat katılıyor neredeyse. Ultrasın hariç. Evet. Dolayısıyla bizde de benzer durum var. Yani bugün o diktatörlük kalksa Galatasaray tribünde de onlarca grup çıkacak. Ya zaten Ultrasan'ın alt grupları var, işte üniversitesi var, ünisi var, farklı mahalle şeyleri var. Şehirler var belki. Şehirler var. Yurt dışı ve yurt içi. Özellikle bazı mahallelerde duyarlı insanların olduğu gruplar var. Yani bizim de ilişkide olduğumuz, hatta yani biz de sonuçta düşman olarak görmediğimiz için Ultrasan'la da bir şeyimiz var. Tabii ki canım, var. Tabii ki. Bir bağımız de bu, var. Yani bu şey ne bileyim, tribün sonuçta yani. Evet. Ama yani şeyde tribünün buradaki en büyük sorunu rant. Yani o rant için insanlar diğer ortaya çıkacak bir grubu tehdit olarak görebiliyor. Yani maalesef büyük paralar dönüyor. Evet canım. Yani ben biraz şeyin üye değilim ama birçok üye şeyim var. Üniversiteden kaynaklı üye arkadaşım var. Ben Galatasaray Üniversitesi mezunuyum. Yani onlar da dile getiriyorlar. Ortada çok ciddi bir rant var. Ve o rantı kimse paylaşmak istemiyor. Evet, bir müzik arası verelim Volkan. Ne diyorsun? Ondan sonra vallahi devam ederiz. Vedaların haftaları evet, oluyor evet, artık. Evet. Yavaş yavaş ligler de biterken. Kendi takımına veda eden kaptanlar, hocalar var. Bizim için önemli olanlardan bir tanesi Steven Gerrard. Biraz sonra 5'te son maçına çıkacak Liverpool'un Stoke City ile. Stoke City deplasmanında Liverpool kaptanlığı yaparak kırmızılara vedacık. Onun için söylenen, tribünlerde söylenen güzel bir şarkı var. Steven Gerrard diye tabii. Keysera ritminde üzerine söylenmiş. İkisinin güzel bir mixini dinleyeceğiz. Önce tribünden, sonra da Doris Day yorumuyla Keysera dinleyeceğiz. What a night! It's Gerrard's night! From 1-0 down to win 3-1. This football team. And Gerrard has the lot. The second 45 minutes has further enhanced that. You hear the chanting as well, isn't it? Her first ever visit to Anfield. Linda, the wife of John W. Henry. She'll be thinking it's like this all the time. only one name on the supporters' lips. It was so different at half-time, Greg. Definitely, yes. I mean, it wasn't looking good at all for Liverpool. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Que sera, sera. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Ahmet Arslan'la beraberiz. Tek Yumruk Taraftar Grubu'ndan. Evet, Steven Gerrard Liverpool'a veda ediyor. Bizim için önemli, bence dünya futbolu için önemli isimlerden biri. Unutamadığı şehirden ona unutamadığı hatta, maçtan. Hatta ve yani yarın 25 Mayıs o evet. 15. yılını kutlayacak. 10. yılını kutlayacak. Şampiyonlar Ligi kupasını aldıkları sene İstanbul'da. Dolayısıyla biz de kaptana İstanbul'daki radyo programından onun unutamadığı maç ve unutamadığı kafa golü vesilesiyle selam gönderelim. Futbola verdikleri, seyir zevkine verdiği her şey için de teşekkür edelim kaptana. Liverpool artık Gerrard'sız. Çok acayip ya. Yani çok işte, yeni bir döneme girecek Liverpool. Evet. Ne olacağını konuşacağız belki biz de. Geçen bilmiyoruz. Sene kaptan bir kupa kaldırsaydı nefis olacaktı ama kıyaslamak asla şey değil ama biraz Fatih Terim'e gidip geliyorum, benzetiyorum şampiyonluk yaşama şey evet, açısından evet. Ama tabii Gerrard'la Fatih Terim'i kıyaslamıyoruz. Yani bir tek lig şampiyonluğu yok. Evet. Diğer bütün kupaları aldı. Şampiyonlar Ligi kupası var sonuçta. Yani. Doğru. Evet, Tek Yumruk Taraftar Grubu'ndan bizim ben öncesinden de takip ediyordum tabii. Biz 2000 senesinde ilk Libero'yu yapmaya başladığımızda tabii. Yani futbolun, politik futbol üzerine konuşanlar çok fazla değildi o dönemlerde. Sonra 2000'lerden sonra ciddi bir artış oldu. Özellikle sol kesimde bir futbol taraftarlığının sevgisini fark etme hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Tabii memleketin gidişatıyla da bu sevgi tribünlerde de kendini göstermeye başladı. Bir de bunu belirtmek lazım. Tabii bu sadece tribünde bir performans yapmakla ilgili bir şey değil. Bir taraftan taraftarın da hakları olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak, az önce söyledin ilk bölümde, maç izleme bir dönemler bayağı eziyetti. Gidişler, gelişler, çıkışlar, hele olay çıktığı zaman, bir mevzu olduğu zaman veya güvenlik güçlerinin tavırları akıl alır gibi değildi. Yani her durumda hep taraftar suçlanır ya, 2-3 tane kendi bilmez taraftar. Ama yani koşullar nasıldı onu orada yaşayan bilir. Yani o nasıl koşullarda maç izlendiğini. Hatta ben hemen yani biraz araya girmek gibi olacak. Bizim yeni stadımızda da benzer sorun var. Hepsi vardı. Yani sırf o şeyden dolayı yani arenanın açılışındaki tepkilerin devamı olarak Ünal Aysal yönetiminde biraz hükümetle araya mesafe koyması nedeniyle Seyrantepe metrosu çalışmıyor. Yazdığımız tüm başvurular, dilekçeler ya da sosyal medyada yapılan başvurulara rağmen bize Seyrantepe metrosunun ne zaman açılacağına dair bir bilgi verilmiyor. Yani sadece tek duraklık bir metro yaşanan bir kaza nedeniyle kapanmış durumda ve o kazaya maruz kalan, kazada yaralanan şahıs iyileşip çalışmaya başladı. Hatta belediyenin bir kuruluşunda çalışmaya başladı. Metro hala açılamadı. Ya bu artık taraftarlar bunu çok net olarak Galatasaray'ın cezalandırılması olarak değerlendiriyor. Ayrıca Duygun Yarsuvat'ın bir açıklaması vardı. Eski başkan oldu şimdi. Evet. Metroyu açmadıkları gibi bir de Aslanlı Yol denilen Galatasaray metrodan stada giden yürüyüşteki o geniş alanı viyadük geçirilmesi planlanıyormuş. yeni Şişli Etval Hastanesi'nin şu an orada Şişli Etval'in yerine yapılacak hastane için. Dolayısıyla yeni Şişli Etval için. Evet, yeni Şişli yeni, Etval için. O Seyrantepe Etval'e dönecek evet, muhtemelen. Evet. Çünkü Şişli Etval'in arazisi artık dönüşüyor tabii. Çok değerli bir arazi. Evet. Ya o metronun açılmamasından öte bir de çalıştığı zamanda da gece 12'den sonra sefer yok. Evet. Yani maç günü de yok. Hani maç günü için 1'e kadar uzatırsın vesaire. 20 yaş altı Dünya Kupası'nın 3-4 ve final maçları oradaydı. Uzatmalara gitti. Penaltılara gitti. Onları takip edeceğiz. Yani 11'e 12'ye 5 kala koşa koşa metroya yetişildi. Yani dünya çapında uluslararası bir organizasyon çok yapıyorsun. Bu FIFA'nın organizasyonu şaka falan değil. O yapıyor ama orada bile taviz devlet yok. Yani maç izlemek isteyenlere herhangi bir kolaylık sağlamıyordu. Hala yani da açılsa bile yine öyle olacak diye açılsa düşünüyorum. Açılsa bile hani sadece sefer saatleri değil. Statla arasındaki mesafe de korkunç uzaklıkta. Yani Türkiye dışında bu kadar metrosu olup da yürünen yer yoktur diye düşünüyorum. Ya aktarma durakları olabilir vesaire ama yani böyle bir planlama yapılmış ki statla oraya varabilmek için 15 dakika yürünüyor. Ya Olimpiyat stadı Edirne'ye gitmekten daha zor. Yani evet. Az önce Gerard'ı anladık. Şampiyonlar Ligi finali yapıyor ama oradaki videoları izleseniz resmen böyle şey... neydi Mel Gibson'ın filmin Braveheart'taki savaş sahneleri gibi yukarıdan bir sürü İngiliz geliyor yani. Tabii 2003-2004 hatta bir önceki sezonda da Galatasaray 2 yıl orada oynadı. Bende kombinem vardı ama çoğu maça gitmedim. Çünkü kışın donuyordum. Tabii rüzgar yani, korkunç canım. 3 kat yani pantolon üstüne pantolon giydim. Altında içlik vardı yine üşüdüm. Böyle bir şeydeydi. Şimdi çok Beşiktaş'ın acayip. Aslında Galatasaray taraftarı falan dalga geçiyor ama bu durumla. Ya oynasaydınız orada diye. Onun aslında esas kaynağı Galatasaraylıların yaşadığı şey. Çektikleri. Çünkü inanılmaz bir yer ki şimdi nispeten bir metro sistemi var. O zamanlar belediye otobüsleriyle tabii gidiyordu. Tabii canım tabii. Karayolu bağlantısı bile doğru dürüst yapılmamıştı. Korkunç trafik oluyordu. O hani Galatasaraylıların o stat konusunda hani arenada oynamasına karşı çıkmasını falan nedeni aslında o çektiklerini Beşiktaşlılar da çeksin diye aslında çok da şey olmayan olur mu canım yani bir dayanışma gösterilecekti zamanında belki Türkiye futbolu tarihi için bu milat olacaktı dönüşüm olacak sadece Galatasaray için değil Fenerbahçe için de geçerli yani Türkiye futbol kültürünün değişimi için önemli bir destek olacakken iki kulüp de bunu yapmadı yani hiç kabul edilir bir tarafı yok ondan sonra memlekette futbol kültürü niye böyle işte bu yüzden böyle. Stadı olmayan, evi yani evi olmayan bir komşuna, İstanbul takımına evini vermiyorsun. Ya şöyle şimdi yöneticiler şöyle argümanlar kullandılar. İşte stat sarı kırmızı, Beşiktaşlılar gelir zarar verir. Evet. Yani deplasman tribününe gidildiği zaman zarar veriliyor. Anladım da yani. Ama bu bir maç verilir, iki maç verilir. Sonuçta Beşiktaş orada 17 maç oynayacak. Bir ikincisi şöyle, bu takım sana stadını açmış olacaktı. Dolayısıyla taraftar içerisinde de bu konuya empati duyanlar olacaktı elbet. Bir iki maç. Bir de her seferinde onu muhtemelen şey karşılayacaktı. Beşiktaş yönetimi. Yönetim de bu konuda önlem. Ne yapıyorsunuz siz? Adamlar bize stadı verdi. Yani şimdi bunlar yaşanmadı hiç. Bu argümanları ben kabul etmiyorum. Yani bunların kabul edecek tarafı yok. çok iyi niyetli olsaydı buna bir çözüm bulunurdu. Taraftarlara da söylendi. Anons yapıldı. Bir sürü şey var bunun. Neyse biz tek yumruğa dönelim tekrar. Etkinlikleriniz yani tribünde çok fazla pankart açmıyorsunuz. Performans yapmıyorsunuz anladım. Yani o tribün repertuarınız olabildiğine az anladığım yani kadarıyla. Yani şöyle az olmasının sebebi de herhalde evet. Tek grubun hakimiyetinin sürmesi herhalde. Şöyle yine Gezi döneminde meşhur yine 3-5 bin takipçi birden arttırmayı sağlayan bir pankartımız oldu. Alo Babacım'la devam eden. Onlar söyle istersen. Suç unsur taşımıyorsa. Yani belli olmaz. Bile güvenemiyorum. Boş ver tamam. Alo Babacım'la başlayan bir şey vardı. O da zaten şeyler de oldu. Biz bu tezahürat mı? Yok pankart açıldı. İki tane o artık Avrupa ultraslarının açtığı şekilde iki satırlı ince uzun sadece yazıdan ibaret. Tamam. Tabii bu sosyal medyada yayıldıktan sonra polisler geldi. Polisler geldi. Gözaltı yapmaya çalıştılar ama arkadaşlarımız dağılmışlardı. Tribünde. Evet. Tespit edemediler. Bir de o ortamda daha önce yaşadıkları deneyimlerden kaynaklı bir kişiyi alıp götürmek istemediler. Yani götüremezlerdi çünkü biz sağcısı, milliyetçisi bile tribünden insan götürülmesine karşı çıkar. Birçok maçta yaşadık zaten. Evet yani bütün Türkiye'de böyledir aslında. Özellikle İstanbul şeylerinde tribünden insan verilmez. O maçta sorun olmadı ama hani öyle bir aktivite gerçekleştirdik. Yine... Tam bu playoff kararı alındığında bir kişi kalp krizinden ölmüştü. Ona karşılık rantınız batsın diye yine oldukça yani tribün için büyük sayılabilir bir şey astık ama izinli değil diye hemen aldılar. Topladılar. 5-10 dakika anca durabildi. Tezahüratınız falan var mı mesela özel? Yok özel bir şeyimiz yok ama hani Gezi'de üretilen şeyler... Tribünde yayıldı işte tek çare var Drogba şeklinde devam eden Toma'ya portakal gazına karşı çıkan bir şey tezahürat gelişti. Onu yani dönem dönem yine pankartlarımızı açabiliyoruz ama hani... Evet ya bu arada çare Drogba'da Gezi'de bayağı bir şeye çıkan... ön plana çıkan evet. Duvar resimlerinden ve kelamlardan biriydi. Drogba'da o zaman Galatasaray'ın futbolcusuydu. Evet. Yani dönem dönem şeyler yapıyoruz. Tabii bu sene pasolik nedeniyle hiç gitmedik. Yani kupa maçlarına bile gitmedik. Evet bireysel olarak arkadaşlarımız gidiyor maçları izliyor ama tribün aktivitemizi durdurduğumuz için sadece maç izlemiş oluyorlar. Onun dışında hani dönem dönem işte pankartlarımız oluyor ki ilk pankartımız tam Irak Savaşı dönemiydi. Bizim Galatasaray taraftarının meşhur o cehennem Ali Samiyen cehennem argümanından hareketle Orta Doğu cennet Ali Samiyen cehennem Orta Doğu cennet olsun diye bir pankart açmıştık. İlk pankartımız o şey olarak grup olarak. İşte dönem dönem böyle şeyler yapıyoruz. Dışarıda buluşuyorsunuz herhalde. Dışarıda buluşuyoruz. Daha sonra iki tane kütüphane kurduk okullara. Biri Hakkari'de Çimenli Köyü'nde, diğeri de Artvin'de, sanırım Yusufeli ilçesiydi, Borçka'daydı sanırım. İki kütüphane kurduk, birine Metin Oktay kütüphanesi ismi verdik, diğerine Metin Kurt Metin. İsmi verdik. Tabii bunlar da kolay izin alınacak şeyler değil. Birçok okul vazgeçebiliyor son anda, bizim sol kimliğimizden kaynaklı. Yani sadece bir oraya... siyasetle ilgili olmayan kitaplar götürsek bile ki ilkokula götürdük. Yani en fazla biraz roman götürmüşüzdür. Onun hiçbir siyasi tarafı olamaz. İlkokul çocuklarına tutup siyasi kitap veremezdik. Buna rağmen bu tür girişimlerimizde engellenebiliyor. Karşı daha rahat bu konularda galiba. Onların çok bu kampanyaları var. Herhalde daha... Evet. Daha yaygın olması. Çarşı hem 80'lerin başında kurulmasıyla tabii. hem de son Gezi'ye kadar çok fazla siyasetle anılmamasıyla bu konularda daha rahat davranabildi. Evet, çarşında inanılmaz pankartlar vardı hani siyasi diyebileceğimiz tabii ama de. Bir grup tavrı olarak net bir şey yok, alınmadığı yok. İçin bu tür özellikle Lösev'le birlikte çok ciddi şeyler yapıyorlar. Bu sene de sanırım köy okulları kampanyası yaptılar. Evet. Tabii o köklü olmaları onlara çok büyük avantaj sağlıyor. Peki şeye gelelim artık yavaş yavaş. 2013 Mayıs'ına, daha doğrusu 2013'ün Mayıs sonuna, 31 Mayıs'a, 30 Mayıs, 31 Mayıs ve 1 Haziran'ına malum Gezi'den bahsediyoruz. Yıl dönümüne de yaklaştığımız bugünlerde şeyi açıklamak lazım. Sana da sorayım. Ben de geçen hafta Berlin'de bir toplantıda Gezi'deki futbol taraftarlığı görünümü ve çarşı üzerine bir şeyler anlatmıştım. Şimdi herkes şey zannediyor yani bütün o formasını giyen insanlar taraftarlar olarak işte Beşiktaş formalılar, çarşı Galatasaray formalılar, işte Tek Yumruk Ultras. Hatta başlarda Ultras'ın ismi bayağı geçiyordu yani. Evet. O işte Ultras'tan işte Fenerbahçeliler çarşı destek verdi Gezi'ye diye. Halbuki birazcık bu işin içinde olanlar bunun çok da böyle olmadığını, insanların formayla geldiğini ve dolayısıyla o öyle gözüktüğünü biliyor. Yani bunun hepsi taraftar gruplarına parçası olan insanlar değildi, değil mi? Yani şöyle tabii taraftar gruplarının yine düzenlediği yürüyüşlerden sonra insanlar formayla gelmeye başladı. Daha çok sanırım insanlardaki bir yere ait olma, aidiyet duygusuyla ilgili bir durum. Sonuçta Gezi'de binlerce örgütsüz, yani bir partiye, örgüte üye olmayan insanlar vardı. Ortada kalmamak için sanırım formalarıyla geliyorlardı. Ama bir taraftan da eğlenceli bir şey. Yani bildikleri bir repertuar, bildikleri bir dil. Evet. Örgütsüzler belki ama yani o cemaat içerisinde, o camia içerisinde bir zaman geçirmişlikleri var. Ya televizyon başında ya tribünde. Dolayısıyla orada eğlenmişler, üzülmüşler beraber. Yani bilmedikleri bir şey değildi o formanın temsil ettiği altında veya dışında yaşananlar. Tabii ki yani zaten en fazla Gezi döneminde, hatta tüm Türkiye'de birden, sadece İstanbul'da değil, atılan şeyler biber gazı sıksanı oldu. Bu Galatasaraylıların yaklaşık 7-8 yıldır söylediği bir marştı. Tribünde. Evet. Bahsettiğim o 16 dakikalık Denizlispor Fenerbahçe döneminden, Kayseri Spor Galatasaray maçıydı İstanbul'daki. O dönemden kalma bir şeydir bu. Yani Galatasaraylılara mı ait onu bilemiyorum ama ben bunu 7-8 yıldır Galatasaray tribünlerinin söylediğini, her polisle karşılaşmada bu marş söylediğini kaskını biliyorum. Kaskını bırak, copunu evet. bırak, delikanlı kimmiş. Zaten hani delikanlı kim bakalım çok bizim Türkiye'deki siyasi ortama uyan bir şey değil. Tribün dili. Zaten onu anlıyorsun yani nereden çıktığını. Artı meşallerin kullanılması. Evet. Ve öyle omuz omuza tezahürat yapılması, yani resim direkt bize tribünden çıkmış bir resmi gösteriyordu. Şimdi Beşiktaş taraftarları, tabii bu aslında yani ne kadar çarşı bunu şey yaptı ama çarşının mutlaka içinden insanlar, bu tür organizasyonları yapan insanların da yer aldığı bir grup bir yürüyüş düzenledi Beşiktaş'tan işte Taksim'e. Sonra AKM'nin üstünde 8, sıra sıra 8 Haziran evet, yürüyüşü meşhur. Sıra sıra dizilip meşaleler hem üst taraftan hem o Opti'nin resmi evet, asıldı. Evet, Opti'nin resmi vardı. O andan sonra tabii taraftar gruplarına olan ilgi çok daha fazla arttı. Belki o güne kadar forma giymeyen insanlar da formayla gelmeye başladı. Hatta yani bir partiye dahil olan insanlar da aynen. kendi kortejlerinde formayla yürümeye başladı. Şeyde gördüm canım, parkın içerisinde görüyordum. Yani o yürüyüş hakikaten önemli bir yürüyüştür. Ben Beşiktaş'tan başlayarak onun içerisinde yürüdüm. Yani akın akın büyüdü o. Yani Gezi'ye vardığımda korkunç bir rakamdı. Yani inanılmaz. Gezi'nin sürerken yapılan en büyük yürüyüşlerden bir. Bir de en büyük miting vardı. Evet. Ve ondan sonra akşam olmuştu zaten hatırlarsın döndüğümüzde. Evet. Ortam yani maç çıkışı mıydı, Gezi miydi? Ama bütün bu şenlikli halinde yani sanki kazanılmış bir kupa, kazanılmış bir maç sonraki sadece meşaleler falan diye oradaki ruh hali, atmosfer. Yani Gezi'nin diliyle o taraftarın, eğlenceli taraftar kültürünün dili arasında da bir korelasyon olması bu ilişkiyi sağladı herhalde gibi geliyor bana. Evet, ya biz de şöyle bir şey yaşadık. Hatta birçok insan bizi Gezi'de büyüdüğümüzü düşünür ama biz tam tersine Gezi'de o şeyimizi kaybettik iç tartışmalardan dolayı. Nedeni de şu, biz başlangıçta Galatasaraylılığımızı ya da tek yumruğu ifade eden bir pankartla orada olmayalım. Olmayalım tartışması yaşadık. Yani orada evet bir park savunulması var. İlk günleri bu. Bir grup arkadaşımız da hayır olalım. Yani insanlar sonuçta bu Taksim dayanışması pankartsız gelin. Herkes kendi bireysel olarak var olsun diye bir açıklama yapmıştı. O tartışmadan sonra biz bayağı bir şey birbirimize girdik. Hayır biz yani bizim ne işimiz var şey olarak taraftar grubu olarak. Ama daha sonra Ultras'tan bir talihsiz durumu oldu. Önce Ultras'tan bir yürüyüş düzenledi. Gezi'ye destek yürüyüşü. O Ultras'tan tarafından mı organize edildi? Evet, Ultras'tan tarafından organize edildi. Daha sonra tabii bu iş hükümet gidiyor zannettiler herhalde. Bu iş sonra bir açıklama yaptılar. Açıklama yaptılar. Biz çekiliyoruz. Bu işin bu boyutlara geleceğini tahmin etmemiştik falan diye bir şeyler söylediler. Onun üzerine bize çok şey geldi. Talep geldi. Hadi siz de yürüyüş yapın. İşte Beşiktaşlar şöyle güzel şeyler yaptı. Fenerliler işte. Kimden geliyor bu talep? Galatasaraylılardan. Tamam. Şimdi Ultras'tan olmayınca yürüyecek bir tek grup kalıyor geriye. Biz ısrarla bu tür kendi adımıza bir şey yapmayalım derken bir anda binlerce mail almaya başladık. Siz de yürüyüş düzenleyin. Başka kimse yok bu işi yapacak. Galatasaray liseliler o sanırım ya pilav günü vardı ya bir şey vardı. Öyle bir yürüyüş yaptılar ama onlar kendi aralarında yürüdü. Biraz da kapalı cemaat oldukları için çok duyulmadı. Dolayısıyla biz o çevreden gelen İçinde buldunuz yani. Evet bulduk ve şey yaptık. Bizim de bir anda biz acaba 300-500 kişi yürüyebilir miyiz diyorduk. Alana doğru gittiğimizde arkamızı göremiyorduk. Tabii. Yani bizim en önde duran pankartımız birkaç kilometre geriye kadar gitmiş. Araya binlerce insan girmiş. Önünüzde de girmiş. Evet önümüzde de girmişler. Dolayısıyla biz talep üzerine Gezi'de yer aldık. Evet biz zaten birey olarak alıyordunuz ya evet, tabii. O başka bir şey ama şey olarak taraftar grubu olarak grubun pankartıyla yer alma süreciniz bu şekilde evet. Oldu o zaman. Evet bir müzik arası daha vereceğiz. Ondan sonra Ahmet de Tek Yumruk grubundan Galatasaray taraftar grubundan Ahmet de konuşmamıza devam edeceğiz. Evet Volkan top sende. Evet bu haftada Jürgen Klopp Dortmund'a veda etti. Ligi bitirdi. Ama tabii daha kupa maçı var. Fakat evet. Lig maçında iç sahada oynanan maç olduğu için güzel bir koreografiyle birlikte veda ettiler ona. Ama bu şarkı bir Jürgen Klopp'a adanmış bir şarkı. Mats Eknop yazmış bunu. Tabii futbol yani fazlasıyla popüler bir oyun olduğu için popüler müziğe çok fazlasıyla meyleden bir şarkı. Ona göre dinleyin evet, diyorsun. Evet yani ne kadar. Bir de Alman popunu düşünürsek. Of. Alman 80'ler popunu düşünürsek eyvah. Hatta. Bakın ne kadar dayanabileceksiniz ama şarkının adı I Wanna Be Like Jürgen Klopp. Jürgen Klopp gibi olmak istiyorum diye bir şarkı yazmış Mats Eknop. Schwarze Sakko, Jacks, Scheiß, Ja. what we need. He got you trained. He set us free sexually, mentally, physically, emotionally. He's like our medicine. We'll take every dose of him. Bu kadar yeter. Yeter, yeter. Yani evet. Dayanabilenlerinize tebriklerimizi iletiyoruz. Jürgen Klopp dinlese hocalığı bırakabilir herhalde. Çünkü biliyoruz ki Jürgen Klopp metal dinleyicisi. Yani. Müzik keyfi hiç fena olmayan bir adam. Bu bayağı bir kötülük olmuş ona. Herhalde bu Bayern Münih taraftarı bir şarkıcının yaptığı bir beste olsa gerek. Yine keyifli aslında. Keyifli, keyifli diyelim evet. Emeğe saygı. Emeğe saygı. Mats Knop, I Wanna Be Like Jürgen Klopp diye bir şarkı yazmış. Biz de onu dinledik Jürgen Klopp'a. Yaşattığı güzel Borussia Dortmund romantizmi için evet, teşekkür ediyoruz. Merak ediyorsan. Merak, takıma, aynen. Fenerbahçe görüşmesi yaptı ama çok zannetmiyoruz olacağını. Çünkü çok isteyen kulüpler var. Taleplisi çok, evet. Tabii sen ne diyorsun bilmiyorum. Bir Galatasaraylı olarak Jürgen Klopp'u Fenerbahçe'nin başında görmek çok tercih tabii edilen bir şey olmaz herhalde. İstemem ama ben daha çok Jürgen Klopp için üzülüyorum. Yani her fırsatta bu teknik direktörün başarısı değil diyen bir başkanla çalışmak evet, tabii. Herhalde çok zor oldu. Zor öyle. Bir de yani Türkiye'de teknik direktör değirmeni felaket çalışıyor. Yani Galatasaray'da bu şey oldu. Yani rekarta yedik biz. 3 başkan yaşadı bu sene evet. Galatasaray'da. 2 de hoca. Ya hadi en verimli dönemiydi diyorsun. Evet evet. Hadi Mancini kendisi ayrıldı gibi ama hani bir özellikle Galatasaray taraftarı Rijkaard'a çok üzülüyor. Hmm. Yani Galatasaray taraftarı derken tabii biraz şey gibi olacak ama herkes gibi değil sonuçta bizim gibi Galatasaray taraftarları demek daha doğru. Eyvallah. Prandelli'ye üzülünmedi ama herhalde. Prandelli'ye insanlar sanki sevindi. Sevindi. Gidişine sevindi. Evet. Yani evet bir teknik direktör doğranmış oldu. Takım düzeni alt üst oldu ama sanırım gitmeyecekti. Bir de Türkiye'de değişik bir futbolcuların hükümdarlığı var teknik direktörler üstünde. Yani futbolcular bir hocayı istemezse gönderebiliyorlar. Peki bir şey soracağım tek yumruk açısından. Hani yurt dışında da öyledir. Bir tane böyle kahraman futbolcuları olduk. Yani bazı taraftar gruplarının böyle daha çok ön plana çıkarttıkları. Hatta yani ona şarkı yaparlar. Özellikle ona bir şey yapar. Mesela Alex bütün Fenerbahçe taraftarları seviyordu belki ama bir gruba sürekli giderdi mesela. Ona Alex'e dair özel bir şeyleri vardı. Yani tek yumruğun böyle bir oyuncusu ya, var mı? Ya şöyle ki... Oldu mu veya? Tabii bizim bir Metin Kurt'umuz var ama... Yok, oynarken diyorum. Oynarken evet Metin Kurt'u oynarken gören içinde yine arkadaşlarımız var ama mesela ben görmedim Metin Kurt'u. Daha sonraki mücadelesiyle tanıdım. Yani çok özel bir şeyimiz yok ama hani Drogba yani Drogba'da Galatasaray'a kattıklarından çok geçmişiyle biraz efsaneydi bizim aramızda. Tabii. Belki işte tabii Hacı'dan başkası yalan diyebiliriz. Evet Hacı gördü bu takım evet. Bu tribün Ali Samiyen diyorsun ama tabii artık taraftar Ali Samiyen görmüyor. Evet. Bir de öyle bir travma var yani ana yurdu yıkıldı. Hatta... Ya her ne kadar şimdi biz full tribünlere oynasak da yani Pasolik öncesinde yani hiçbir şey Ali Sami'nin yerini tutmuyordu. Tutar mı canım oradaki hikayeler, şeyler, yaşanılanlar bir de yani onun olduğu lokasyon. Yani bir taraftar grupları evet. için sadece bir grup için değil hepsi için bir kimlik ve etrafında toplanacak bir kent kimliği önemlidir. Niye çarşı ve Fenerbahçe şeyi hala bu kadar güçlü devam ediyor? Çünkü bir semtleri var. O semt üzerinden bütün o maç gününü organize edebiliyorlar. Ama Galatasaray evet. Mecidiyeköy'ü kaybettikten sonra şimdi ne yapacak? Seyrantepe'de mi? Yani şimdi dağıldı artık. Biriyle Mecidiyeköy'de toplanıyor. Bir şeyde Nevizade. Yani dağılmış vaziyette bir semt kimliğiyle eşleşemiyor. Evet, yani Galatasaray Lisesi'nden kaynaklı biraz şey var gibi ama o da maalesef uymuyor. Çünkü yerleşim yok neredeyse Beyoğlu şu an. Diyor. Beyoğlu diyor. Ama Beyoğlu bir de herkesi çeken bir yer. Yani tabii, bütün İstanbul'a ya, bakan bir yer. Evet, yani evet Fenerbahçe'nin Kadıköy'de, Beşiktaş'ta yarattığı ambiyansı Galatasaray hiçbir yerde yaratamıyor. Ya yani Mecidiyeköy'de de yaratamıyordu ama Mecidiyeköy yine nispeten maç günlerinde evet, bir işte, Galatasaray ortamıydı. Sarı kırmızı şeye dönüyordu yani, o evet, arka tarafı, caddeleri falan, yani öyle veya böyle Mecidiyeköy bir şeydi. Maç günleri tabii ki özellikle. Ama şimdi ne yani, Segantepe metro ile bile artık ulaşılamayan bir yer olmuş. Sonlarına geliyoruz galiba Volkan. Geldik sayılır. Evet, destekçimizi unutmayalım tabii, Özgür Yıldız sağ olsun, Libero'nun destekçisi, teşekkür ediyoruz. Evet, son sözler olarak Ahmet, ne diyorsun memleket futbolu, memleket futbol taraftarlarının örgütlenme halleriyle ilgili? Ya memleket taraftar futbol taraftarlığından ziyade spor taraftarlığı diye bir şey aslında oluşturmamız lazım. Ben hemen şey diyeyim, dün evvelsi gün İspanya Türkiye kadın basketbol maçı vardı. Hazırlık maçı bir de. Tribünler neredeyse doluydu. Şey, İspanya'da. İspanya'da. Ha, ben şaşırdım yani. Türkiye'de mi doldu? Türkiye'de bir kere doldu. Galatasaray Fenerbahçe geçen yıl. Onun dışında yani hiçbir zaman 2000-3000 kişiyi geçmedi. Maalesef bir futbol çok ön planda, o da ortada bir kalitesiz futbolla birlikte diğer unsurların da devreye girmesiyle yok oluyor giderek. Evet, bir de takım taraftarı değil, neredeyse skor taraftarı. Çünkü meşhur hikayeydi. Fransa dünya şampiyonu olduktan sonra bir sene sonra Türkiye'ye geldi. Maç evet, önce Türk milli takımıyla stat'taki seyirci sayısını hiçbirimiz unutmayız yani. Evet, Libero'nun sonuna geliyoruz. Ahmet çok sağ ol. Tek Yumruk Taraftar grubundan sizi izlemeye devam edeceğiz Libero olarak. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Arkadaşlara da selam olsun. Evet, bu haftalık da bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.